У эфіры «Свабода» ў Менску, 11 вечара ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сёння сваю занепакоенасць з нагоды смерці Алега Бябеніна і заклікала ўлады правесці ўважлівае і незалежнае расследаванне. У прыватнасці яна павітала намеры генеральнай пракуратуры правесці расследаванне іншых магчымых версіяў гібелі журналіста, нягледзячы на папярэднюю выснову следства, што журналіст скончыў жыццё самагубствам. Нагадаем, калегі Бябеніна збольшага з недаверам паставіліся да версіі самагубства. Мы не верым в то, што это магло быць самоубийство, потому что не было для этого причин. У нас на пороге президентская кампания, Олег там должен был играть большую роль в штабе оппозиционного кандидата Санникова на возможной кампании. Сказаў у інтэрв'ю расійскай службе нашага радыё сябар Алега Бібеніна, каардынатар грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Рэферэндум у пытанні ўнясення зменаў у канстытуцыю Малдовы, які праводзіўся ў нядзелю, можа быць прызнаны неадбытым. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі яўка склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб прагаласавала прынамсі 33. Камуністы, якія знаходзяцца ў апазіцыі да кааліцыйнага ўраду, заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Раней камуністы двойчы байкатавалі выбары прэзідэнта краіны ў парламенце, а таксама цягам паўгоду ігнаравалі парламенцкія паседжанні. Адмысловы прадстаўнік еўразвязу па паўднёвым Каўказе Пітэр Сэмнабі выказаў заклапочанасць ростам напружанасці вакол Нагорнага Карабаху. Падчас візіту ў Азербайджан Сэмнабі заявіў, што ён занепакоены апошнімі інцыдэнтамі на лініі спынення агню. Ён заклікаў Азербайджан і Арменію сканцэнтравацца на мірных перамовах. Апошнім часам перамовы пра статус рэгіёну застылі, што выклікае ўсё большае незадавальненне з боку Азербайджану. За гэты год у сутычках на мяжы з двух бакоў загінула 16 вайскоўцаў. Прэм'ер-міністр Лібану Саад Харыры заявіў, што ён не меў рацыі, калі абвінаваціў Сырыю ў арганізацыі забойства ягонага бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Пра гэта Саад Харыры сказаў у інтэрв'ю арабскай газеце Ашар Халяўста. Прэм'ер-міністр Лібану таксама адзначыў, што непраўдзівыя паказанні сведак збілі з тропу міжнароднае расследаванне забойства ягонага бацькі. Рафік Харыры загінуў у выніку выбуху ў Бейруце ў 2005 годзе. Францыя не памяняе сваю пазіцыю ў пытанні пра высланне з краіны цыганоў, нелегальных імігрантаў. Такую заяву зрабіў кіраўнік профільнага французскага міністэрства Эрык Бессон. Гэткім чынам ён пракаментаваў у газетным інтэрв'ю акцыі пратэсту супраць дэпартацыі цыганоў, што адбыліся ў суботу ў шэрагу гарадоў Францыі і некаторых сталіцах Еўропы. Паводле ацэнкі арганізатараў, у французскіх выступах узялі ўдзел каля 100 тысяч чалавек. Паліцыя называе меншую лічбу каля 77 тысяч. Сёння пытанні барацьбы з нелегальнай міграцыяй будуць абмяркоўвацца на сустрэчы міністраў з краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама Злучаных Штатаў і Канады. Міжнародныя агенцтвы выдзелілі на праект пабудовы газаправоду з Каспійскага мора ў краіны еўразвязу ў абыход Расіі 4 мільярды еўра. Кансорцыум па будаўніцтву газаправоду Набука падпісаў пагадненне аб сындыкаваным фінансаванні з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскім інвестыцыйным банкам і міжнароднай фінансавай карпарацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра, 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.